Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 55. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulta volt. Köszönjük szépen mindenkinek, aki már feliratkozott a csatornára, és nagyon szépen köszönjük, hogyha ti is majd feliratkoztok, akik még nem tettétek meg, és hogyha továbbra is támogattok minket egy algoritmust támogató kommentel, meg szuper köszönömökkel, amiket nagyon-nagyon köszönünk. És hát rengeteg témáink közül megpróbáltuk az igazán fontosakat összeszedni. Nyilván fogunk azzal foglalkozni, hogy Magyar Péter országjárása után Orbán Viktor egy újabb típusú országjárásra indul. Fogunk foglalkozni azzal, hogy itt környező államok, meg távolabbi államok beavatkozni készülnek, vagy már be is avatkoztak a magyar választásba. Orosz beavatkozás, ukrán beavatkozás, ettől hangos a kampány, mit jelenthet ez? A benzinástop, avagy védett árt kérdéséről is beszélni fogunk, és érdemes lesz a heti Mi a fa rovatunkat is követni, amely majd nagyon erős darabbal fog jelentkezni. És hat szuper hír, hogy már több mint az jegyek 50%-a elkelt az április 12-i eredményvárunkra a permanens palazzóba, szóval iszonyatosan köszönjük, továbbra is lesz élő Sík Ideg Vagyok podcast Turai Barnával és Lincényi Márkóval, pszichológus fog elemezni, és hát mi természetesen a színpadon a legizgalmasabb választó körzeteket ízekre fogjuk szedni, valamint most már úgy tűnik, hogy a Balzak és az alap fiatal újságíró is fognak hozzánk csatlakozni, szóval érdemes jegyet vásárolni, az esemény linkjét és a jegyvásárlás linkjét pedig megtaláljátok a leírásban. És képzeld el, hogy tőlem megkérdezte valaki, hogyha Orbán mégis elhalasztja a választásokat, akkor az új választási időpontba is érvényesek lesznek-e a jegyek. Mondom, hogy ha elhalasztják a választásokat, akkor lehet, hogy más probléma is lesz ebben az országban, de meg tudjuk ígérni, hogy igen. És ami még fontos bejelentenünk, hogy most vasárnap, ugye március 15-én, október 23-ához hasonlóan az Innen és Túl stábja kint lesz a békemeneten és a nemzeti meneten is, aztán pedig este egy élő adásban jelentkezünk, és megnézzük, hogy ki nyerte meg március 15-ét, hogyha Szabi, te hazaérsz. Hát igen, mert nagyon könnyelműen megerőlegezted ezt a dolgot, mert ezt is írták nekem, hogy most már én ilyen szobafogságban vagyok, meg Ilyás Szabi vagyok, és mostantól akkor ez így fog történni. Nem, továbbra is az van, hogy a közel-keleti háború miatt ugye sorra törlik a repülőjáratokat, és hát Tájföldről, micsoda kellemes probléma, de hát haza jutni, elvileg most már egy Szingapúr-Bécs közvetlen repülőjárattal haza fogok tudni jutni március 15-én békemenetre, nemzeti menetre, teljes fegyverzetben ott leszek, és hát igazából így pont azon gondolkodtam, hogy a legkellemetlenebb az természetesen a közel-keleten ragadni egy ilyen háborús szituációban, itt biztonság van, nincsenek semmilyen harcok, de hát azért mégis egy hatalmas nagy öldöklő vadászat zajlik a közvetlen jegyekért, hogy hogyan lehet egyáltalán azt kimatekozni, hogy a messzi Dél-Kelet-Ázsiából milyen útvonalon valahogy Európába jutni. Úgyhogy én azért csapataim harcban állnak, és március 15-én találkozunk remélhetőleg. És azt már korábban ígértük nektek, hogy így, hogy a kampány is egyre hát tényleg izgalmasabb, és nagyon sok történés van, így mi is próbálunk besűrösödni, szóval arra számíthattok, hogy több Innen és Túladással találkozhattok így a választásokig. Igen, így a távolból azért beszéltünk Samuval arról, hogy Agóra tagjaink, akiknek külön köszönjük a támogatást, és hogy terebélyesedtek, ki fogjunk találni valamilyen olyan módszert, hogy nektek is tudjunk kedveskedni a támogatásért cserébe. Ez a könnyelmű ígéretünk, hogy külön műsorokat ígértünk, meg a Facebook csoportban aktivitást ígértünk, ezt majd valamilyen más platformra mozgatjuk át, és itt kapacitásbeli dolgok miatt, illetve azért, mert azt a visszajelzést kaptuk, hogy az élő műsorokat szeretitek, inkább úgy döntöttünk, hogy a következő hetekben sűríteni fogjuk az Innen és Túlt, és heti kétszer is találkozhattok velünk, és immár, ha visszatérek, akkor élőben kommentálhattok, és alig várom már, hogy folyamatosan hozzászóljatok, és amikor Samunak esetleg kivételesen valamilyen szóviccet elsütök, akkor ti biztassatok, hogy ez milyen jó volt. Aki még úgy döntött, hogy formátumot vált, legalábbis, hogy elkezd valami újat így a választásokhoz közeledve, az Orbán Viktor, aki bejelentette, hogy a biztos választás nyilván kampányszlogán neve alatt országjárásra indul, és egyből meghirdetett 6 helyszínt, és ez most akkor azt jelenti, hogy szabadtéren lesz, valószínűleg szabadtéren lesz, de hogy ki mehet be oda, hogy történik ez, mit reagál erre Magyar Péter, akkor ez most már úton vagyunk a vita felé, ez mint ilyen nagyon izgalmas kérdés, szóval ezeket szerintem járjuk körül egy kicsit. Na most önmagában az, hogy egy kampányban kampányolnak a politikusok és fórumot tartanak, ez azért nem egy valami megdöbbentő vagy kivételes helyzet, és ennek a műfajnak az egyik koronázatlan király annak idején Horn Gyula volt, aki nem utolsó sorban azzal is tudta az MSZP-nek a népszerűségét felülhúzni, hogy ő imádott fórumozni, és imádott így a nép közé járni és válaszolgatni a kérdésekre. Én egyébként még amikor újságíró jelölt voltam, vagy egyetemista voltam újságíróként, akkor ilyen Horn Gyula fórumokról írtam mindig tudósítást, és ott tényleg egészen elképesztően közel hozta a politikát, meg a bonyolult politikai kérdéseket. Na most hát mindenki abból a szempontból azért ellesi ezt a dolgot, hogy a kampányban legyenek fórumok, és a mintázat a Fidesz kampányában az előző választásokon az mindig az volt, hogy Orbán Viktort általában így az utolsó időszakban, február-márciusban bevetik, és akkor valamilyen módon, valamilyen keretek között tart fórumokat. Na most itt azért több szempontból is más ez a mintázat ebben a kampányban. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen a fő ellenfél, Magyar Péter már 2 éve mondhatni megállás nélkül országot jár és fórumozik, és hát itt elkezdtük egy időben számolni, hogy akkor ez most már a 5. vagy 6. országjárása, de hogy mivel ezek összeérnek, meg ünnepek szakítják meg, meg nagy gyűlések, ezért már talán itt a számozás is olyan, mint amikor a régi királyoknál ugye jön az, hogy akkor hogyan kell megszámozni meg a pápákat is. Na és visszatérve, hogy azt észrevette a Fidesz is nyilván, hogy az ellenzéknek, egész pontosan Magyar Péternek az egy hatalmas nagy politikai eszköze, és egyben a Tisza felhajtó ereje, hogy napi fórumokat tart, hogy járja az országot, és erre valamilyen választ akart szűrni a Fidesz. Na most az első válasz az ugye tavaly érkezett, hogy Lázár János bevetették, a Lázár infókat elindították, amely hasonlóképpen egy dinamikus, mozgékony fideszes vezető képét mutatta. Fidesz meg akarta mutatni, hogy neki is van egy ilyen politikusa, aki a nép közé megy, aki válaszol. Ott ugye volt ennek ilyen kis mellékhatása, amikor még az elején nem volt ennyire megkoreografálva a dolog, hogy maguk fideszes polgármesterek, meg egyszerű fideszes szavazók hát kritikusan beszólogattak Lázár Jánosnak, ugye a luxizásra emlékezhetünk, ekkor bukott ki. A második ilyen politikai válasza a Fidesznek ugye a DPK gyűlések voltak. Ezek ősszel indultak el, itt már Orbán Viktor volt a fő attrakció, de itt is látszódott az, hogy gondolkodnak annak a módján, hogy hogyan is lehet ezt a fórumozást megcsinálni úgy, hogy Orbán Viktorra építik ezt az egészet, mert ugyan járja az országot, de a DPK gyűléseken mégiscsak az volt, hogy volt egy erős kontraszt ugye Magyar Péter és Orbán Viktor között, hogy Magyar Péter kint, szabad ég alatt, egy közterületen nem regisztráltak előtt tartott, és bent pedig Orbán Viktor egy csarnokban és előre regisztrált közönségnél. Az, hogy ki kérdezi, ott is folyamatos próbálkozás volt, kik volt, Csiszár Jenő volt ugye egyszer, Lázár János kérdezte, volt olyan, hogy Szita Károly, adta meg a közönségben a szót. Tehát a Fidesz folyamatos próbálgatásban van, és akkor itt van ez az újabb fokozat, hogy egyszer csak írja Orbán Viktor, hogy akkor országjárásra indul. Nekem is az a információm van, hogy itt a főtereken tartana valamilyen gyűlést, de hát nyilván azért, mivel miniszterelnökről van szó, vannak olyan nemzetbiztonsági okok is, amit ilyenkor el kell végezni, tehát a terület kiválasztásánál, meg a védelmi intézkedéseknél, de hát azért van pár veszélye, ugye, a nagy kockázata annak, hogyha tényleg bárki kérdezhet, meg elmehet Orbán Viktor gyűléseire. Igen, és most beraktam egy képet, hogy Magyar Péter üzent Orbán Viktornak azzal kapcsolatban, hogy látja, hogy most már ő is kimerészkedik a magyarok elé nyílt térre, és Magyar Péter sok fotót megosztott, ahol teletöltötte a tereket több városban. Most Pécsről raktunk be egy képet, ami hát elég impozáns így a drón felvétellel, még akkor is, hogyha továbbra is a propaganda próbálja lejáratni Magyar Pétert, és ugye ezek között a veszélyek között, amiket itt per pedzegettél, mi is soroltuk azokat, hogy mi van, hogyha megjelenik Magyar Péter esetleg az egyik ilyen fórumon, ellentüntetők, tiszás tüntetők. Ugye most volt ez a videó, hogy Orbán Viktor egyik beszédét fiatalok megzavarták egy közeli épületből, szóval csomó ilyen kockázat van. Nem tudom, hogy ezekre hogy lehet megoldást találni. Hát itt ugye még nagyjából egy ilyen fél egy éve beszéltünk arról, hogy például egy Orbán Viktor által nyílt területen tartott gyűlésen megjelenne Magyar Péter. Most arra merek inkább tippelni, hogy Magyar Péter nem akar kockáztatni. Nem is ő neki van szüksége arra, hogy kockáztasson, mert azért visszaüthet ez a jelenet számára, és még akkor is, hogyha ő folyamatosan sürgeti ezt a vita szituációt, ugye a miniszterelnök jelölti vitát. Én azt gondolom, hogy itt ez az országjárás, ez a Fidesz kampányán belül ez egy fokozatnak tekinthető, tehát egy olyannak, hogy akkor most bevették, mert ilyen még nem volt, de másrésztről az is teljesen érthető, hogy Magyar Péter ezt sokkal inkább egy ilyen pánikreakcióként akarja keretezni, és fel akarja mutatni, hogy ő napi 4 gyűlést tart, ugye most ő is megsűrítette ezt a dolgot, és visszahozza azt, hogy ő ezeken a tereken járt, és akkor mennyien voltak. És ezt lehet látni, hogy folyamatosak ezek a létszámháborúk, mindjárt egy pillanatra már 15-ről is még beszéljünk, hogy ott a létszámháborúnak mi értelme van, de hogy például ugye a Fidesz az azért van egy nehéz helyzetben, mert szombaton is meghirdette azt, hogy a debreceni minden idők soha nem látott DPK gyűlése fog zajlani, ami nagyjából olyan, hogy a Holdról is látszik egy DPK gyűlés, hogy én megmerem azt kockáztatni, hogy mondjuk az innen és túl 5 pontban eredményvárója is a Holdról is fog látszani, mert hogy még soha ekkora eredményvárója nem volt az innen és túlnak, meg az 5 pontvannak. És erre ugye Magyar Péter azt a választ adta, hogy Pécsre, nyilván az sokkal inkább hazai pálya neki, a Pécsre szervezett egy rendezvényt, ahol viszont tényleg fölülnézetből lehetett látni, hogy sokan voltak. Igen, igen, és március 15-e kapcsán, amit még említettél, ott nyilván ezt szoktuk mindig felhozni, vagy számomra az a legérdekesebb, hogy itt a választások előtt kevesebb, mint egy hónappal ki mennyi ember tud megszólítani, és az érdekesség, hogy és nyilván ebből nehéz mindig konkrétan kalkulálni, vagy meg, hogy a Facebook kattintások és érdeklődések alapján egy biztosat mondani azzal kapcsolatban, hogy mennyi lesz a jelenlét, vagy a konverzió, de hát 80 ezeren már visszajelezték valamilyen formában, hogy ott lesznek, és nyilván ez csak a töredéke valószínűleg. Szóval és Orbán Viktor is már itt örülhetsz, hogy nem vagy Budapesten, mert naponta változnak a különböző hirdetések, politikai hirdetések, és csak ezt kapjuk, de hogy itt a képen is látjátok, hogy Orbán Viktor úgy hirdeti a saját eseményét, a békemenetet, hogy a hazádnak szüksége van rád, és újra a kokárdát próbálja picit visszacsalogatni magához. Ugye tavaly, amikor ezekről a rendezvényekről beszéltünk, és pont egy évvel ezelőtt indult ugye az innen és túl, úgyhogy így március 15-ével mi is zászlót bontottunk. Boldog születésnapot, Samu! Boldog születésnapot! És akkor elmondtuk, hogy ami biztos ebben a létszámháborúban, hogy a fideszesek szerint a Békemeneten, a Fidesz rendezvényén vannak többen, a tiszások szerint pedig a Nemzeti Meneten vannak többen. Tehát az egész biztos, hogy a saját táborok a saját rendezvényüket fogják nagyobbnak látni, ehhez meg fogják kapni a kommunikációs iránymutatást, meg fogják kapni azokat a képeket, azokat a fotókat. Itt érdekes lábjegyzet, hogy ugye megint a kormány az meghúzta azt, hogy a Tisza gyűlésére dróntilalmat rendelt el, hogy ne lehessen fölülnézetből megnézni. Lehet, hogy megint arra fog járni egy Ryanair járat, amely fölülnézetből mégiscsak lefotózza a Nemzeti Menetet. Tehát tényleg akkor érdemes lenne megnézni, hogy a repjegy árak azok, hogy alakulnak abban az időpontban, mert nagyon sok fotós itt világhírű lehet, hogyha elkap a Ryanair ablakából egy jó felülnézeti képet. És tehát hogy az egész biztos, hogy a táborok saját magukat fogják nagyobbnak látni. De akkor mégis ugye mi értelme ennek az egésznek? Itt igazából az a kérdés, hogy miután mind a két párt a lehető legnagyobbnak hirdeti ezt a dolgot, az a kérdés, hogy az előzetes várakozáshoz képest lesz-e valami meglepetés. Tehát az, hogy sokan vannak mindkét rendezvényen, azt már láttunk. Miután Orbán Viktor a soha nem látott méretű nagy békemenetről beszél, ezért az érzésben is át kell jönnie egy távolról a szemlélőnek, hogy innyire sokan még tényleg nem meneteltek, és hogy nagyon sokáig tart, amíg elhalad. Szintén Magyar Péteréknél, ugye már október 23-án volt az eddig soha nem látott méretű nemzeti menet, ott is ez lesz a kérdés, hogy tud-e még erre valahogy rátenni egy lapáttal. Tehát, hogy itt a történetmesélés megint az egészben a lényeg, és abban is biztosak lehetünk, hogy nagyjából, amikor március 15-én este csináljuk az élő műsort, hogy már meghirdették a különböző felek, hogy a Fidesz azt fogja mondani, hogy kétszer annyian voltak a békemeneten, mint a nemzeti meneten. Magyar Péter meg elmondta, hogy lemostuk őket, és mi vagyunk a többség, de hogy ezek olyan műfajok, amit most már lehet látni, hogy március 15-én muszáj mindkét tábornak megcsinálni. Kijött közben a 21 Kutatóközpont legújabb kutatása, amit tényleg a közvélemény kutatásokat már úgy várják a választók, mint az új kiszállt ünde naptárakat, csak hát szerencsére ezek sűrűbben érkeznek, és az látszik, hogy ugye most ez a biztos pártválasztók között kisebb arányú Tisza előnyt mér, nem kétharmados előnyt, de hát itt ez még mindig jelentős előny, és nem úgy, tehát hogy nem tűnik úgy, hogy a Fidesz bármilyen osztogatása, bármilyen lejárató kampánya változtatna a tendenciákon. Na hát akkor, ha már ezt így behoztad, Samu, akkor a szülinapi tortánkból egy szeletet kiszel tünde. Hogy a 21 Kutató Központnak ez a friss kutatása, ami a biztos pártválasztók között egy 53-39 pontos Tisza előnyt mutat, a teljes népességben 38-30-at, hogy ez a előző januári méréshez képest azt jelzi, akkor 16 pont volt a biztos pártválasztók között a Fidesznek az előnye, hogy valamennyire, de hiba határon belül közelebb jött a Fidesz, de hát még ez így is azért egy bődületes nagy előny a Tisza számára. Nekem az ebből a következtetésem, amiről ugye beszéltünk még ott január végén is, hogy azt érdemes megnézni, hogy a egybe feljebb kapcsoló fideszes mozgósítás, ráadásul az a pénzeső, amit februárban megkaptak a nyugdíjasok, a katonák, a rendőrök, a kétgyermekes anyák, a tanárok, minimálbéresek és így tovább, hogy az milyen plusz tud hozni a Fidesz számára, mennyire lesz érzékelhető az, hogy na akkor visszatér az a hangulat, hogy a Fidesz szavazók rá visszatalálnak a pártjukhoz. És nekem ebből azt tűnik, hogy érdemi elmozdulás, vagy érdemi erősödése a Fidesznek nem történt. A másik ilyen érdekessége szerintem ennek a kutatásnak, és előbb a békemenet, nemzeti menet kettősénél tulajdonképpen már láthattuk, hogy tényleg két nagy párt van, és a pártválasztóknak a 92%-a az vagy fideszes, vagy tiszás. Azért ez a két nagy rendezvény van, és azért próbálják ezek legyőzni egymást, mert igazából az nem meglepő, hogy a választások felé közeledve a választók gravitálnak ehhez a két párthoz, ez mindenhol így van, de hát ez még a különböző két pártrendszerekben is egy egyedülálló adat, hogy 90% fölött van az, amelyik a két pártot tudja, vagy a közül tud választani, és a kisebb pártok közül még a Mi Hazánk tud csak valamennyire életben maradni, ugye 6%-kal. Az azért nagyon jó, hogy a Mi Hazánkat megemlítetted, mert itt az utóbbi napokban megjelent a Bűnvadászoknál, ugye, ami hát a Mi Hazánknak az ilyen nagyon nagy, a legnépszerűbb projektje, megjelent egy olyan videó, amelyben a dugulás elhárítás maffiát próbálják felderíteni, ami ugye nagyon régóta már így ostromolja a magyarok pénztárcáit, bármilyen dugulás elhárítóra rákeresünk, ők kijönnek, és méterenként súlyos 10.000-20.000 forintokat elkérnek, és bárhova kattintunk, ez ugyanez a maffiához vezethető vissza, és nekem az merült fel bennem, hogy ez a típusú ilyen sok-sok százezres, tehát ilyen 4-500 ezeren nézik a bűnvadászok részeit, és az, hogy ők itt be tudják mutatni, hogy Torockai László már a parlamentben is felszólal, hogy már törvénymódosítást kezdeményez a dugulás elhárítás kapcsán, hogy mennyire sok népszerűséget, vagy mennyi szavazatot tud hozni szerinted a bűnvadászok a Mi Hazánknak. Tudom, hogy ezt nehéz megtippelni, de hogy te mit gondolsz ezzel kapcsolatban? Itt a bűnvadászok, amelyek tényleg hatalmas a nézettsége, itt valójában az a lényege, hogy a Mi Hazánk azt keresi, hogy legyen témája, legyen önálló olyan szakpolitikai ügye, ahol ő az ügygazda, amiről tud beszélni, amire fel tudja építeni a világképét. Hát pont ugye ez az a kutyáknak például ez a problémája, hogy nekik nincsen ügyük, a DK-nak pedig ugye hát a baloldal, vagy valamilyen baloldali ügy kéne, de ebből lett ugye a határon túli választóknak a szavazati jogának a megfosztása. Tehát, hogy van egy olyan ügy, amiben ő ügygazda tud lenni, ez pedig az, hogy Torockai László és a Mi Hazánk az, amelyik szembeszáll azokkal a maffiákkal, azokkal a rendszerekkel, azokkal a globalista, kapitalista és így tovább struktúrákkal, ami legyenek az végrehajtók, legyenek azok dugulás elhárítók, legyenek azok bármilyen ilyen maffia, mert hogy ők képviselik igazából azokat az embereket, akikről azért nem beszélünk, mert a nagy pártoknak ez nem érdeke. És itt az elmúlt napokban egyébként meghallgattam egy Torockai László interjút az Ultrahangon, ahol nagyon figyelemre véltó volt a válasza, hogyha úgy alakul itt a választási matek, hogy tényleg három párt jut be, és egyik pártnak sincsen többsége, akkor mit mond, tényleg a Fidesszel köte koalíciót, vagy fenntartja, hogy lehetséges a Tiszával, tehát hogy erre mi volt a válasza, és azt a választ adta Torockai László, hogy ezt azért sem tudja előre megmondani, mert mi lesz a nemzetközi helyzet, mi lesz a háborús helyzet, de és lehet ő el tud egy olyat is képzelni, hogy összeülnek egy zárt szobában Orbán Viktorral, Magyar Péterrel, meg vele, mi hárman, és eldöntjük, hogy mi kell az országnak. Megjegyzem, mondja Torockai László, abban a szobámban én vagyok az egyedüli, aki soha nem volt fideszes. Ugye? Ezt azért is meséltem el így, mert ebből következik az, hogy a Mi Hazánknak az a stratégiája valójában, hogy úgy életben maradjon ezen a választáson, hogy ezt a libikóka játékot fent tudja tartani, a megúszó szavazatokat megkapni, és bármi lesz a választási eredmény, és ebből fogunk még beszélni a következő hetekben, bármi lesz az eredmény, egy új politikai időszámítás lesz, és akár győz a Tisza, akár győz a Fidesz, lesznek kiábrándulók, tehát lesznek olyan szavazók, akik vagy a győzelem, vagy a vereség után kiábrándulnak abból a pártból, amire szavaztak, és hát azt már lehet látni, hogy a dinamika nem arra megy, hogy a régi ellenzék vagy a baloldal fogja ezeket a szavazókat begyűjteni, hanem Torockai László törekszik erre a szerepre, hogy begyűjtse ezeket a szavazókat. Na és ennek az egyik eszköze például az, hogy fel tudja mutatni, hogy a bűnt ez a párt üldözi. És közben Panyi Szabolcs értesülései alapján az oroszok a házban vannak. Megemlítette Panyi Szabolcs, hogy aktívan a magyar választások befolyására fognak törekedni különböző orosz erők. Most ezt nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogy történik, de hát annyiban tudjuk, hogy itt a környező országokban már láttuk, hogy milyen az az orosz beavatkozás, amikor igazából ilyen botokkal, vagy nem igazi emberek által létrehozott fiókokkal konkrétan felfuttatnak különböző TikTok oldalakat, politikai üzeneteket eljuttatnak, AI kampányokat csinálnak, és különböző, nem tudom, szerverekbe betörnek olyan adatokért, amik alapján lehet itt azért az üzeneteket fabrikálni. Szóval, hogy ez a hír már kijött, és sokan foglalkoztak vele, de így pár nap leteltével azért jó visszatekinteni, hogy a nagy zaj után rátekinteni ezekre, hogy mi is történik valójában, és Magyar Péter is keretezi már ezt, hogy itt most a TikTokos kampány már el is kezdődik a napokban. Szerintem az első kijelentés ezzel kapcsolatban, hogy valójában ugye a Tisza beszél egy orosz beavatkozásról, a Fidesz beszél egy ukrán beavatkozástól, de hogy valójában van egy ilyen beavatkozásnak értelme, vagy hogy van értelme, mert épp az előbb említett 21 kutatóközpontos kutatásnál, de tehetjük a korábbi Mediánt is, és ezt még a kormánypárti, vagy kormányközeli intézetek is azt mérik, hogy olyannyira polarizálódott az ország, és olyannyira megkövesedtek, vagy megcsontosultak, vagy nem tudom, milyen szót használjak, az erőviszonyok, hogy nagyon nehéz azt most már elképzelni, hogy mi tudná kibillenteni a két tábornak a szavazóit. Itt nyilván az lesz a kérdés, hogy mennyien vannak. Na most ezek a beavatkozási kísérletek, és hát az orosz beavatkozás azért nem egy legenda, tehát ez nem csak egy olyan, hogy mindenki beszél róla, de még nem láttuk, hanem elég komoly irodalma és tényfeltáró újságírók sora foglalkozott különböző országokban, legutóbb például, hogy Moldovában, de korábban akár Romániában, hogyan avatkozott be az orosz titkos szolgálat, vagy legalábbis a titkos szolgálat közeli emberek, és itt valójában azokra a szavazókra céloznak, különböző AI generált videókkal, vagy olyan tartalmakkal, akik tényleg a politikát mondjuk TikTokon keresztül fogyasztják, hogyha fogyasztják egyáltalán. Tehát itt lehet látni azt, hogy még van egy olyan szavazói, egyre szűkebb Magyarországon az a szavazói csoport, amelyik nem tud, vagy nem is, hogy nem tud dönteni, hanem egész egyszerűen még nem érintette meg ez az egész problémakör, és itt ezek a beavatkozási kísérletek nyilván azt célozzák, hogy ezek a politikát nem követő, vagy nagyon táborról követő szavazók, azok olyan narratívában, olyan üzenetekkel találkozzanak, hogy a számukra kedves irányba eldöntik ezt a dolgot. Itt én azt gondolom, hogy valójában ezt az orosz beavatkozásnak lehet, hogy ilyen-olyan jeleit majd észlelni fogjuk, de hát ezek akkor terjednek, és el fognak jutni bizonyos emberekhez. Én azt megmerem kockáztatni, hogy ha lesz is, nem ez fogja eldönteni ezt a választást. Tehát nem az ilyen külső beavatkozások. Na és hát annyiban jó, hogy ezt az ukrán szállat behoztat, hogy itt pár nappal ezelőtt a magyar GTA, vagy hát a magyar akciójátékok beindultak, és egy teljesen legálisan az ország területén áthaladó ukrán pénzszállítmányt lekapcsolt a TEK, és ilyen erős felvételekkel megmutatták, hogy a földre vitték az ukrán embereket, és aztán kirakták az asztalra a pénzt, meg az aranyrudakat, és egy olyan sejtetést kezdett el a kormány, és hát nem is sejtetett, hanem konkrétan, de hát annyiban sejtetett Szijjártó Péter, itt felülírom magam folyamatosan, hogy ez a konvoj az M5-ös autópályán haladt, és hogy ott a Tiszához valami köze van, és lehet, hogy ezt a pénzt itt hagyja, és hogy beavatkoznak így pénzzel a választásokba, de közben tényszerűen az M0-áson kapták el ezt az autót, szóval mennyi értelme van ilyen akciókat csinálni? Hát ez például tipikusan egy olyan történet, amit hogyha megnézzük jogi szempontból, és miért nem nézhetnénk, tehát hogyha valaki végigköveti tényszerűen, hogy mi történik, tehát van egy kétharmados kormányunk, ugye, ami beírja a készpénz használatot az alaptörvénybe tavaly, nem utolsó sorban a mi hazánknak a felvetésére, és most rácsodálkozik azon, hogy készpénzeket is szállítanak így az országban. És hát ki is derült, hogy nyilván ez nem egy ilyen először történt, és bármennyire is így jól mondod, hogy tényleg ilyen akciófilmbe illő jelenetsorokat közöltek, aminek igazából szerintem azt a kapcsoló gombot akarta nyomogatni, hogy itt valami bűnös dolog történik, az ukrán maffia valahogy pénzt meg aranyrudakat szállít át a magyar Szent Anyaföldön, de ehhez képest hát nagyon gyorsan kiderült, hogy ez egy banki műveletnek a része, az Ostrád Banknak a készpénzállományát vitték át Ausztriából, ugye eurót, dollárt, meg aranyrudakat, és ennek pont egy olyan értelme azért, tehát hogy jogi szempontból az, hogy a NAV intézkedik, a NAV nyomoz, lefoglalta, ennek a jogalapja ez kérdőjeles volt, elkezdődött ugye egy jogvita ezzel kapcsolatban, aztán beadott Kocsis Máté egy törvényjavaslatot, hogy megteremtse a jogalapját, de utána még éjszaka egy kormányrendelettel ezt beelőzték, mert az ugye gyorsabban tud határba lépni, mint hogy a parlament elfogad egy törvényjavaslatot. Tehát, tehát jogi szempontból ez az egész egy olyan, amit a célközönsége ennek a történetnek egész biztosan nem akar megérteni, nem is ért meg. És akkor visszamegyünk ide az orosz beavatkozós történetbe, hogy megteremtenek politikailag egy olyan sztorit, hogy itt ukrán pénz halad át az országon, amit elfoglaltak, ez az ukrán pénz ki tudja, kihez került, és hát ez Magyar Péter meg a Tisza miből él, és nyilván hozzájuk is kerülhetett ez a pénz, és ezt például a TikTokon egy percben nagyon jól össze lehet foglalni, és meg lehet mutatni. Tehát erről szól, és itt érnek össze ezek a történetek, hogy itt ne azt várjuk, hogy majd itt részletesen szétszálazva egy kampányban elmesélnek egy ilyen történetet, hanem sokkal inkább az, hogy a politikai cél, hogy az ukránokat, meg a Tiszát a pénzzel összekössék, és akkor van egy ilyen akciófilm, tök jól be lehet mutogatni, és a riposzt az ugye már AI, feltuningolva kezdte ezt terjeszteni. És hát ez az egésznek ugye a politikai célja, hogy Magyar Pétert összeukránozzák. Itt ugye Magyar Péterben benne volt ugye az a dilemma, hogy egész pontosan ezt hogyan is kell kezelni. Ő úgy döntött, hogy azzal nem fogja megemelni ezt a történetet, hogy elkezdi jogi vitákba bocsátkozni, nem akar az ukrán barát pozícióba belehelyezkedni, ugye elintézte azzal, hogy itt ilyen ostobaságok, meg ostoba mesék aranyrudakról, meg külső finanszírozásról, de itt tényleg, hogyha visszamegyünk a jogi részére, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, hogyha információja van a titkos szolgálatnak, a nemzetbiztonságnak, hogy egy külföldi állam aranyrudakkal, készpénzzel egy magyarországi pártot vagy pártelnököt finanszíroz, akkor ott lépni kell, akkor ott nem akciófilmek vannak, hanem tényleg eljárás, súlyos eljárásoknak kell történniük. De ezért mondom, hogy ezt ne jogilag nézzük, hanem politikailag, és ennek az egésznek ez a célja. És hát ugye Orbán Viktor kommunikációjában felelhetőek voltak olyan elemek, hogy ami picit ilyen óvodai színvonalba repít vissza minket, hogy hát, hogyha az ukránok nem hagyják, hogy jöjjön a kőolaj a barátság különvezetéken keresztül, akkor mi meg nem engedjük, hogy a saját pénzükhöz hozzájussanak, szóval van itt egy ilyen értelmezés is, csak az azért nagyon veszélyes, hogy ha ez a ukrán-magyar viszony itt a kampány politikán kívül is itt megromlik, mert hát most már csomó olyan jelet látunk, ami ezt az elmérgesedést egy kristálytisztán megmutatja, mint ami ugye történt most Zelenszkij mondatai, Orbán Viktort ugye megfenyegette Zelenszkij, ezzel már biztosan mindannyian találkoztatok. Itt az volt az elemzőknek az egyöntetű véleménye, meg a sajtónak, hogy Orbán Viktornak megvan a kampányához a muníció a következő 5 hétre, meg hogy most megfordult minden tendencia, te ezt hogy látod? Ugye itt azért is jó erről pár nap után beszélni, mert minden egyes kampányban, hajlamosak, nem csak elemzők, hanem egyszerű követői a kampánynak, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítani történéseknek, mint amekkora a valódi jelentősége. Ugye az, hogy kampányfordító, meg ez most a kampány témája, hát ezt ebben a kampányban elmondtuk a Szülő utcánál, a Lázárféle cigányozásnál, a Ködi ügynél, Magyar Péternek ugye a titkos szobás szexvideós drogpartis történeténél, és így tovább, és azt látjuk, hogy zakatol tovább a kampány, és nem úgy alakul, vagy nem úgy épül be az embereknek a tudatában, hogy kész, ott nem fogunk tovább menni. És ezt azért érdemes megvizsgálni ezt a Zelenszkij-féle fenyegetést, amiről azért mi is itt ezúton jelentsük ki, hogy egy állam vezetője egy másik állam miniszterelnökéről, tehát hogy ilyet azért sem emberileg, sem diplomáciailag azért nem mondhat, hogy majd akkor megadom a telefonszámod az ukrán katonáknak, és az ő nyelvükön beszélgetnek el. Tehát, hogy itt is ment a konteó, hogy Zelenszkij ezt miért mondta, én a okkenborotva féle elvet szoktam alkalmazni, az az a legegyszerűbb magyarázat, az az, hogy Zelenszkijnek kicsúszott ez a mondat, és akkor a feszültségben van, és annyira meg akarja kapni ezt a 90 milliárd eurót az Uniótól, hogy valami keményet akart odaszólni, és így alakultak ezek a mondatok. Na de hogy ez nem egy olyan vízválasztója ennek a kampánynak, mint amilyen mondjuk a 2022-es kampányban Márki-Zay Péternek a mondata arról, hogy akkor katonákat meg fegyvereket is adott esetben küldene Ukrajnába. Az pont amiatt van, hogy egyrészt nem egy magyar szereplő mondta, tehát nem egy magyar miniszterelnök jelölt, nem az ellenzéknek a vezetője mondta, másrészt pedig pont a Magyar Péter féle reakció, az szerintem én azt írtam a gyors elemzésből, hogy tankönyvi volt, de azért volt tankönyvi, mert hogy valójában nem követte el azt a hibát, hogy belehelyezkedik az ukrán álláspontba, és azt próbálja meg elmondani, hogy hát tényleg itt Orbán Viktornak ezért is mennie kell, hogy ilyen konfliktusokat húz Magyarországra, hanem azt mondta, hogy az ő telefonszámát, ő címét is megadhatja Zelenszkij, ugye nem igazán veszi jó néven, hogyha bármelyik másik államvezetője egy magyart fenyeget, összekötötte azzal, hogy sem Putyin, sem Zelenszkij ne avatkozzon be, illetve úgy keretezi át ezt az egész történetet, hogy Orbán Viktor konfliktusosságát, meg ezt az egészet csak úgy lehet lezárni, hogyha leváltja őt valaki. Tehát az a lényeg, hogy amit itt nagyon sokszor beszélünk a politikai történeteknél, hogy Magyar Péter egy saját történetet tud mesélni, egy saját narratívát, keretezést tud ennek az egésznek adni, ebbe illeszti be a történéseket, és így aztán nem is hagy esélyt arra, hogy elbizonytalanodjanak mondjuk a 600 szavazók. És aki járja az ország utcáit, és figyel ezekre a politikai hirdetésekre, az lát, annak nagyon erős nosztalgia érzése lehet, mert hát most megjelentek a Zelenszkij központú plakátok, amelyeken ugyanazok a szövegek szerepelnek, mint a 2010-es évek második felében a Sorosos plakátokon, tehát hogy ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén, most ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén, és most nem bocsátkoznék hosszú elemzésbe azzal kapcsolatban, hogy mi is az a morális pánik, meg bűnbakképzés, meg a morális pánik gomb, amit amúgy egyébként egy magyar kutató Síkendre alkotott meg, de ezt megtettem egy YouTube videóban a saját csatornámon, szóval, hogyha érdekel ez a kommunikációs fricska, azt nézzük meg, de én irigy vagyok, Szabi, hogy neked ezekkel most nem kell találkozni. Úgyhogy, hát nyilván az van, hogy tájföldre nem jutnak el az ilyen Zelenszkij plakátok. Na de ami viszont egy húsbavágó következménye a háborúnak, ukrán konfliktusnak, ennek a kettős háborús válságnak, az nyilván a benzinára, az energia árak, amelyek nagyon is megnövekedtek, úgyhogy ezért aztán egy újabb szereplője lett a magyar politikának, majd lehet, hogy Samuval bemutatjuk Áront, tudod milyen Áront, védett Áront, hogy ugyanis, jó, bocsi, hogy... Öven aluli volt nagyon. Igen, hogy ugye védett árat kapott a benzin és a gázolaj, ez a benzinás stopnak egy újabb átnevezése, és ez mindez azt jelenti, hogy ebben a kampányban is rögzíti a kormány a benzinárát. De megint, hogyha összehasonlítjuk a 2022-es helyzettel, akkor megint más a kontextusa ennek a dolognak. Mert 2022-ben valójában az ellenzéknek nem volt semmilyen válasza erre, akkor azt, hogy mennyit adott hozzá az akkori szavazatokhoz, azt nem tudjuk, vagy legalábbis nincs erről felmérés, az biztos, hogy a közhangulatot, a piros volt a paradicsom, nem sárga közhangulatot azt szolgálta, hogy a benzin nem drágult, de ugye most pont az a különbség, hogy itt már Magyar Péter elkezdte 2 hete sürgetni, vagy 1,5 hete sürgetni ugye azt, hogy legyen benzinás stop, és hát meg is érkezett ugye az új szereplő a védett áron. És számomra az volt érdekes, hogy a Tisza összes prominens politikusa nyomatta, hogy most már árstopp legyen, árstopp legyen, árstopp legyen, és amint bejelentette Orbán Viktor az árstoppot, úgy változott meg a Tisza egész kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy megint kihangosították, hogy a benzinen lévő plusz adók, vagy a gázolajon, az üzemanyagon lévő plusz adó terhek mennyivel drágábbá teszik itt az üzemanyagot, mint amilyen volt mondjuk 2010-ben, tehát hogy nincs olyan, tehát hogy nem lehet olyat csinálni, hogy a Tisza valamit kér, és akkor az Orbán Viktorék mondjuk bevezetik, és akkor utána dicsérni kell, hanem találni kell a következő fogáspontokat, hogy hogyan. Igen, ez a kampány, ez pláne nem arról szól, hogy akkor itt a kultúrát úri emberek. Köszönöm a jó ötletet. Jó, Péter, köszönöm, ezt megvalósítom. Állap Viktor, köszönöm, hogy megvalósítottad. Nagyon helyes. Tehát ez nem ennek a... És hát ebben a kampányban ugye beindítottuk a heti Mi a fa rovatunkat is, ahol én azt hiszem, hogy egy erős darabot gurítottunk, vagy hát nem is mi gurítottunk, hanem Tálai András, mezőkövesdi fideszes képviselő, és úgy érdemes ezt a kis sketchet, vagy nem tudjuk nézni, hogy itt egy egykori NAV-elnökről, pénzügyminisztériumi államtitkáról beszélünk. Samu, neked mi volt az első gondolatod, amikor megláttad Tálai András indul a Baxterház utánérzését? Én úgy gondoltam, hogy így a Pócs Jánosi kommunikáció után nekem már semmi nem lesz meglepő, de azért az, hogy ilyen a kabaré világát visszahozzuk, és azért nem csak Károllyal szerepel itt Tálai András ebben a 8,5 perces videóban, és nem csak Károly annyira szürreális szerepben van, hogy itt Tálai mondható még a jobb színésznek ezen a ponton, szóval nem tudom, hogy ezek mennyit hoznak a konyhára, mennyi szavazatot, de ez tényleg mi a fa, abszolút. Ugye itt megint csak azt látjuk, hogy a politikusok egyre kreatívabb, vagy keményebb, vagy melyiket súlyosabb eszközökhöz nyúlnak, hogy ugye a figyelmet kiváltsák, és hogy az üzenetet átadják. Én tényleg azt mondom, hogy le a kalappal Tálai András előtt, mert ezzel tudta tényleg ezt a Pócs Jánosi irányt még egyel növelni. Én egyébként Tálai Andrást követtem a TikTokon, és eddig mondhatom, hogy ez a legerősebb darab. És itt azért meg történtek dolgok a kispártok környékén, mert az MKKP végül összeszedte az ajánlásait, de megtámadták 35 vagy 40 választókerületben az ajánlásaikat, és még zajlik a kivizsgálásuk ezeknek. Meglátjuk, hogy mi lesz, és nem tudom, hogy valaki kaphat rosszabb támogatást, mint amikor valaki megtámadja, de hogy nem más áll ki mellette, mint Dobrev Klára és a DK. Itt annyira durva, hogy ezek a 1-2%-on álló, vagy 0%-on álló pártok itt egymásnak segítő jobbot nyújtanak, és maga a pártelnök Kovács Gergely még oda is kommentált a DK posztjához, hogy jaj, csak ezt ne, vagy valami ilyesmit, tehát hogy ez is egyfajta kabaré. Igen, de hogy itt mindenkit óva intenék attól, hogy a személyes érzései vagy ezek alapján ítélje meg, hanem sokkal inkább a politikai rációt érdemes nézni, és engem azért lepett meg ez a dolog, mert itt van a DK, amely hasonló közel, hasonló választói közönségre hasonló módon lő, mint a kutyapárt. Azaz, hogy itt is a DK is azokra az ellenzékiekre lő, akik elutasítják Orbán Viktor, de mondjuk a nem biztos, hogy leszavaznának a Tiszára, és az elsősorban fővárosi, nagyvárosi ilyen szavazókat keresik. Vagyis a DK-nak az a politikai érdeke, hogy minél kevesebb kutyapárti jelölt legyen, sőt, ne legyen a kutyapártnak országos listája. És ehhez képest ugye ez a kiállás, én nem értem, hogy politikailag a DK számára mit hoz. Tehát ebben ez a... Nekem az az érzésem ebben, hogy ez az a típusú olyan ellenzéki politizálás, hogy a szimpátia lájkokat be kell gyűjteni ilyen ügyekben, és majd az online lefedettség, meg a nyilvánosság az majd transformálható lesz szavazatokba, ami sokszor igen, látszik, de hogy, nem így van. Itt kinek szól, mert hogyha egy olyan kutyapárti szavazót szeretne meggyőzni Dobrev Klára, aki még most is a Tisza áradása idején kitartott a kutyapártnál, azt szerintem nem ilyen stratégiával kell. De egy másik esetről még beszéljünk, ami hát nagyon jól jelzi a régi ellenzék halálát, és most 1200. kiadása ennek a történetnek, csak annyira jellegzetes, hogy a műsor végén még itt beszéljünk róla. Tudnillik, hogy a harmadik kerületről kijött a 21 kutatóközpontnak egy egyéni választókerületi kutatása, amely, ugye ez az a kerület Szabó Tíme, aki egyébként a Párbeszédnek volt a társelnöke, ő indul el, és hogyha jól emlékszem, akkor az jött ki ebben a kutatásban, hogy ugyan megnyerné ezt a Tisza jelöltje, viszont azt hiszem ilyen 48-35-re vezet a Fideszes előtt, de hogy a függetlenként elinduló Szabó Tíme a 17%-ot kapna. És ezek után felszólította Szabó Tímeát a harmadik kerületi Magyar Szocialista Párt, a harmadik kerületi MSZP, hogy lépjen vissza, Szabó Tíme ne akadályozza meg a Tiszásnak a győzelmét, és ez ugyanaz az MSZP, amelynek a választmányi elnöke, Hiller István, Pest Erzsébeten indul el függetlenként egy hasonló helyzetben. Tehát, hogy ez a megint, mi történik, vagy mi ez az egész dolog, hát régi ellenzék, én azt gondolom, hogy amikor majd így történeteket írunk arról, hogy miért lett vége ezeknek a pártoknak, akkor ezek csak ilyen illusztrációként jó, ha megmaradnak. És hát a legjobb illusztráció azért az Innen is túl történetében az mindenképpen Súlyog Tamás. Elérkeztünk a heti súlyokhoz, ahol most ti dönthetitek el, hogy melyik a legerősebb heti súlykunk. Mert hogy mondd el, hogy itt köztünk is egy ilyen pártszakadás volt, abszolút. Hogy nem tudtunk dönteni, hogy melyik legyen a heti súlyoknak a győztese. Igen, itt az első képen az látható, ahol most Súlyog Tamás Amerikában jár egyébként, és Houstonban egy ilyen fejlesztési központban, a NASA-hoz kapcsoló fejlesztési központban itt bele buherált itt a rendszerbe, és megfogta az egeret. Nem tudom, hogyha párat kattint, akkor mi fog történni, ide várunk a kreatív megfejtéseket. A másik képen pedig Súlyog Tamás ilyen biztatóan fogja a hátát egy öreg férfinak, aki egy vallási közösségnek a része ott Amerikában, egy magyar közösségnek, szóval és néznek együtt egy művészeti alkotást, egy képet, szóval nehéz eldönteni, hogy itt a támogató Súlyog Tamás, vagy a rakétát indító Súlyog Tamás az erősebb versenyző. Hogy megint egy picit csak a politikai vonatkozására kitérjünk, tehát itt ismét az az érthetetlen, hogy az Egyesült Államokba megy a magyar államfő, és igazából ennek a történetnek nincsen se eleje, se közbeni kommunikációja, valószínűleg vége sem lesz. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy miért pont oda, mi köti össze ezeket az utazásokat, és hát Novák Katalin nosztalgiától ugyan távol vagyunk, de tehát ez, amikor Novák Katalin ment az Egyesült Államokba, és hogy Elon Musk-kal találkozott, és a családprogramot népszerűsítette, és így tovább, akkor ott fel volt építve egy történet, hogy Novák Katalin mégis mit keres az Egyesült Államokban. Itt most nem látjuk ezt a történetet, úgyhogy maradnak nekünk ezek a képek, amelyek közül, a kettő közül kommentbe írjátok meg, hogy szerintetek a táblázatos vagy a válfogós heti súlyok, az igazi heti súlyok. És ne felejtsétek el, hogy április 12-én eredményváró, az esemény linkje és a jegyek linkje ott van a leírásban. Gyertek, és vasárnap élőben fogunk jelentkezni. És még amit szintén ne felejtsenek el, és te szoktad mondani, a szuperköszöneteket és az algoritmust támogató kommenteket. Így van, nagyon szépen köszönjük, hamarosan jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok!